Muhterem efendim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çokça zikrettikleri bir duada Allahümme inni es'eluke sıhhaten fi imanin ve imanen fi husni hulugin ve necahan yetba'uhu felahun ve rahmeten minke ve afiyeten ve mağfireten minke ve rizvana buyuruyor. Necah ve felah ne demektir? Necahtan sonra felahın zikredilmesini ve necah ile felah münasebetini nasıl anlamalıyız? Burada söylenen şeyler Allahümme inne eselke sıhhaten fi imani. İmanda sıhhat istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vaka genelde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem cismaniyeti ve bedeni itibariyle Allah'tan sıhhat istemiş, sıhhat, afiyet istemiş. Allahümme inne eselke l'affe vel afiyete cami beyanında o şey ifade etmiştir. Ama buradaki daha ziyade imanın zedelenmemesi, yaralanmaması, işlenen günahlarla imanda tahribat meydana gelmemesi adına esas imanın sıhhati birinci derecede nazar itibara alınıyor. Yani sağlam inanırsınız da fakat belli günahlarla Hazreti Pir'in dediği gibi her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Günah çarçabuk tevbe ile seviyesine göre inabe ile evbe ile silinmezse hafizanallah kalbi ısıran bir akrep, bir yılan haline gelebilir. Bu açıdan da onu deldirmeme, kırmama, çatlatmama, o da hep sağlam götürebilme, başta tamamiyetini erdirme, ekmeliyet şeklinde onu duyma, etemmiyet şeklinde duyma ki Efendimiz'e din-i mübini İslam'ın en son olarak o kamil insanın bir yönüyle kemalin zirvesinde dolaştı. Yani şeriatının tamam olduğu dönemdir o. Bu hayatı seniyelerinin de bir yönüyle hitame ermesi demektir. O ruhunun ufkuna yürüyeceği dönem ki bizim o duruma yaklaşımımız şöyle. Diyoruz ki o zatın terakkisine bu fizik alemi kafi değildi. Ümmetinin duasına, onun vesileliğine bağlı emanet edilmiş o büyümesi onun, inkişaf etmesi öbür aleme. Çünkü öbür alemde namütenayilik var. Şimdi bu seviyeye gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem din-i mübin İslam onu anlatırken etemmiyet içinde, ekmeliyet içinde anlatılıyor. Ve mesele siyak itibariyle de Rıdvan'a bağlanıyor. Allah böyle olursa ben razı oldum diyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esasen iman adına bu espri peşinde. Onda bir delinme olmasın, onda bir çözülme olmasın, onda bir kırılma olmasın. İnanmanın gereği yerine getirilsin. Bunu sofice yaklaşımla yani normal, düz imanı ilmel yakin iman haline getirmek, onu aynel yakin iman haline getirmek, fıtratınız, kabiliyetiniz, karakteriniz müsaitse şayet onu hakkal yakin seviyesine getirmek, doğrudan doğruya onu bütün derinlikleriyle içinde duyma. Yani cennet deyince hakikaten gözünün önünde Efendimiz çok defa temessül ediyordu ya, öyle tebellür ettiğini duyma. Cehennem dediği zaman tebellür etmesi karşısında raşeler yaşama, ürpertiler yaşama. Ona kadar yolu var bu mesele. Hakka yakın mertebesinde durma. Ondan sonra da onu değişik günahlarla, hatalarla, gafletlerle deldirmeme gibi şeyler Allahu alem. O sıhhati imana bağlı şeylerdir. Cenab-ı Hak o imanı, o imanı kamili nasip etsin. O kamil insana lütfettiği gibi kamil insan olma yolunda izafi bile olsa cehdeden, kamil insan olmayı heceleyen bizlere Cenab-ı Hak lütfeylesin diyeyim. Sonra ve imanen fi husni hulukin diyor. Burada bir yönüyle sanki terşih gibi şeyde var ya, belaatta teşbih şeyler içinde, onun tamamlayıcısı gibi bir şey oluyor. Yani imanda sıhhat meselesi esasen hüsnü hulukla çok irtibatlı bir şeydir. Ve imanen fi hüsnü hulukin, yani hüsnü hulukta bir iman. Öyle bir iman olsun ki ahlak-ı âliye İslamiye nedir yani? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın ve inneke l'âlâ hulukin azim, Allah seni en yüksek, en büyük ahlak üzerine yarattı diyor. Kur'an-ı Kerim'de ve sünneti sayede temel disiplinleriyle ortaya konan ahlak-ı aliye nedir burada? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem din 70 şu kadar şube kesetten kinaye. Bunun en başı la ilahe illallah diyor. en aşağısı da imatetul ada anit tarih buyuruyor bu arada. Mükessetten kinaye ise o mevzuda 100 tane disiplinden çok rahatlıkla bahsedilebilir. İşte o ahlakı âliye-i İslami eskilerin ifadesiyle. İsterseniz ahlakı âliye-i Kur'aniye diyebilirsiniz. İsterseniz ahlakı âliye-i Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o hakikatin arızasız, kusursuz, tam temsilcisi, sıhhatlı temsilcisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. İman da insan kemale erer de fakat ahlakta bir yönüyle diş kırmalar olur yani. Ahlakı çok Müslümanca değildir bu insanın. O da çok önemli. Şimdi temsilde o çok önemlidir. Mesela bazı şeyleri diyelim alalım bu mevzuda. Diyelim ki mahlukata şefkatle bakma gibi. Mesela herkesi şefkatle kucaklama gibi. Mesela insanlara kavli leyyinle yaklaşma gibi. Ahlak âliyenin disiplinleri bunlar. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunlar. Mesela temerrütlere karşı bile bağışlayın esirmeme, köpürmeme. İlle de böyle birisi bana bir şey dedi, ona laf yetiştireceğim diye diyalektiklere girmeme, demagoji yapmama. Bunlar ahlak-ı aliyenin gerekleridir yani. Ve etfi seyyiyete bil haseneti diyor. Size bir kötülük yapıyorlarsa onu iyilikle savun. Hazreti Mevlana gibi yani. Adam sövüyor, sayıyor. Diyor ki sen şusun, sen busun, sen şöyle Allah'tan uzak birisin. Bağrım sana da açık diyor yani. Bunu demesini bilme. Bir kısım idarecilerin yaptıkları gibi ille de böyle lafa laf demek suretiyle kendini tebliğ etme yoluna girme demek değildir yani. O huluk-u azim her şart altında muhafaza etme. Onu bir yönüyle namusu sayma. Karakterinin gereği sayma. Kim ne derse desin yani. Kötülüğe iyilikle mukabelede bulunma. İyilik denemelerinde bulunma. Bunlar. Onlar dine raci ise şayet o kötülükler. Haşa Allah'a raci ise, peygambere raci ise biz o meselenin doğrusunu ortaya koyuruz. Bu açıdan da o güzel ahlakla o meseleyi tamamlama mevzu temsile raci bir şeydir ki zannediyorum bizi kendi dünyamızda arayanlar biraz da orada ararlar. Tesirde kalacak insanlar biraz da zannediyorum o alanda tesirde kalırlar. Yani çok güzel şeyler söylersiniz. Firdevsi'nin destanı gibi destanlar kesersiniz. Bağışlayın, demagojiler yaparsınız. Hiçbir şeyi cevapsız bırakmazsınız. Yaptığınız şeyleri dillendirirsiniz. Ortaya dökersiniz filan. Bunlar olur da. Fakat millet sizi biraz hayatınızla, hayat tarzınızla, hayattaki üslubunuzla, ahlakınızla uzun zaman dinlemeye alır. Kalp atışlarını dinliyor gibi sizi dinler. Sizin arkadaşlarınız bu mevzuda ne derece başarılı oldular Allah bilir, bilemiyorum. Fakat Allahu alem başarıları gittikleri yerlerde dünyada 150 yere, 160 yere gitmişlerse 160 farklı kültürün yaşandığı, farklı kültürün çocuklarıyla karşı karşıya gelmişler. Onlarla yüzleşmişler. Fakat kendilerini onlara ifade etmişler Allah'ın izni inayetiyle. Bir iki yerde biraz da kökü bizdeki mütemerritlere dayanıyor. Bağışlayın falsolar yaşanmış ise de fakat genelde vüt vaz edilmiş gibi herkes üstünü kabul göstermiş. Ama neye? Tavra ve davranışa. Bizimkiler gidip gammazlıyorlar. Adamlar diyorlar ki biz 10 senedir bunları dinliyoruz. Kalplerinin ritminde hiçbir değişikliğe şahit olmadık diyorlar. Ve gerçekten bu böyle ise bu arkadaşları tebrik etmek ve günümüzün beklenen nesli demek sezadır. Bunun gibi. Onun için ve imanen fi hüsnü hulukin iman ama esas hüsnü huluk açısından onu temsil etme, temsille onu ortaya koyma. Sonra ve necahen diyor, bir de necah kelimesi burada başarı demektir. Muvaffakiyet, zafer, yâb olma demektir. Yetbeu felahun diyor. Bize bir necah ver, bir başarı ver. Allah'ın izniyle اِذَا جَاءَ نَسُوا اللّٰهِ وَالْفَتْحِ. Buna sufiler bakarken bu اِذَا جَاءَ نَسُوا اللّٰهِ وَالْفَتْحِ buna fethi mutlak nazarıyla bakarlar. Fethun garibe, fethu garip nazarıyla bakarlar. اِنَّا فَتَحْنَا ذَكِ فَتِ مِبِنَ فَتِ مِبِنَ nazarıyla bakar. Onlara manalar yüklerler. Ama Nesrullah'taki feth ise fethi mutlaktır bu. Vicdanların fethedilmesinden, gönüllerin fethedilmesinden, diyarın fethedilmesine kadar. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en engin manasıyla bir fatih olarak kendisini ortaya koymaya kadar. Bu İdaca-i Nasrullah. Hayat-ı seniyelerinin sonunda nazil olması meselesi de yani bir iki sene evvel. Olması da onun o kamil-i mutlak olan insanın veya insanı kamil olan zatın kemal mertebesiyle alakalı bir şey ifade etmesi açısından önemlidir. Şimdi evet Cenab-ı Hak bir fütuhat ihsan eylesin, bir necah versin bize. Fakat onu bir fela aynı zamanda bir kurtuluş takip etsin. Çünkü çok defa bir işte başarılı olursunuz, muvaffak olursunuz, zafer yabı olursunuz. Fakat nefsinize takılabilirsiniz. Hazreti Fatih cennet mekan aleyhi rahmetü vel ufran hazretlerini sorgulamak bana göre büyük günahtır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyş zâlikel ceyş tebcili nebevisiyle tebcil edilmiş, takdir edilmiş. Bütün tarihteki bugüne kadar gelen insanların müşarun bil benanı olmuş bir insan. Bana düşer mi, bana düşer mi, bana düşer mi ile yani. Dedesi bile Yıldırım Han aleyhi rahmetullahi ufran hazretleri İstanbul'u 2-3 defa kuşatmış. Ama Fatih'e düşmüş. Fakat bir mülaza var. Fatih keşke kendisi söyleseydi bunu. Şimdi İstanbul çok çetin bir cihaz yani. İstanbul'u fethetti. İstanbul'u fethettikten sonra Belgrad'ın, Viyana'nın ne emniyeti olur? O genç serdar bu defa atını mahmuzlayıp Belgrad'a sürüyor. Biliyor musunuz orada bozgun yaşadığını? Saflarında kırılma olduğunu? Kendisinin yaralı olarak kendisini zor kurtardığını. Evet, gerisini ben söylemeyeceğim. Siz meseleyi isterseniz kendi vicdanlarınıza bir şeye bağlarsınız. O hazretin hasenatı, sevabı, büyüklüğü, o mülazalarına ilişebilecek şeyleri aşacak, silecek kadar büyüktür. O bir evve kahramanıdır. Bunları da söyleyeyim de kötü şeyler aklınıza gelmesin. Fakat Allah'la münasebetlerimiz açısından Türkiye'ye birdenbire böyle bir hamlede bir nefada demokrasiyi getirirsiniz. Herkes o demokrasinin hem de Müslümancasını yaşamaya başlar. Onu kendinizden bildiğiniz zaman felah hakkını kaybetmiş olursunuz. Biz yaptık dediğiniz an bitmiş olursunuz. Şimdi necah felah birbirinden ayrılıyor. Biri bir isterseniz maddi manevi başarı ise öbürü esas Allah nezdinde kurtuluşa erme demektir. O muvaffakiyeti Cenab-ı Hakk'ın tebciliyle, takdiriyle taçlandırma demektir. Onun için biz onları isteriz. Allah'ım bize necah ver. Maddi manevi necah ver. Bir yönüyle yaptığımız şeylerde bağışlayın. Falsolar yaşamayalım, fiyaskolar yaşamayalım. Dünyanın dört bir yanına açılmışız. Her yerde arkadaşlarımız zaferiyab olsunlar. Fakat eğer bu bir felahla sonuçlanmayacak, taçlanmayacaksa şayet, geldiği gibi gidecekse, olduğu gibi yıkılacaksa hafizan Allah, olmasın da hiçbir manası yoktur, hiçbir anlamı yoktur. Onun için nice servi revan canlar, nice gül yüzü sultanlar, nice hussev gibi hanlar hep böyle bir mülazada kaybetmişlerdir. Evet, tam kazanma kuşağında haybete uğramışlardır, hüsrana uğramışlardır. Ve bunu da zannediyorum ki atıf vavıyla diyor. Vav'da öyle bir sebebiyet manası yok ama senin bize maddi manevi başarıdan sonra öyle bir felah lütfetmen, onu felahla taşlandırman bu. Bir yönüyle belki senin bir rahmetindir. Onun için ve rahmeten minki, Allah'ım senden bir rahmet istiyorum ben diyor Efendimiz. Rehberliğinin gereğini yapıyor. Kendi istediği gibi siz de böyle deyin diyor. Ve afiyeten ve mağfireten. Afiyet de istiyor. Bir mahsuru yok. Başta da arz ettiğim gibi Allahümme inne selükel affe vel afiyete duaları içinde meşhur. Ve rıdvana diyor ki bu rıdvana ve rıdvanu minallahi ekber. Hakikatinin remzi olması açısından Allah'ın hoşnutluğu rıdvanı ekber. Yine Kur'an-ı Kerim'de ifade buyuruluyor bu. Cenab-ı Hak ben sizden hoşnutum. Bundan sonra gazap söz konusu değil buyuruyor. Rüyet mi bunun üstünde? Bu mu rüyetin üstünde? Bunlar üzerinde durulabilecek şeyler. Allahu alem. Bir makalede geleceğin tacdarları ruhun zaferleriyle saadete ermiş talihliler olacaktır buyuruluyor. Bu sahanın tarihi şahsiyetleri olarak da Tarık bin Ziyad, Yavuz Cennet Mekan ve Romalı kumandan Katon misal olarak veriliyor. Günümüzün hizmet erleri ruhun zaferi sözünden neler anlamalıdırlar, necah ve felah mevzunu bu açıdan değerlendirir misiniz? Tarık bin Ziyad bizden bir insan, berberi bir köle. Herkül burçlarına kendi adını tarihin kulağına küpe işleyecek şekilde burayı isterseniz delice dersiniz. Zaten bazı meseleler deliceye irca edilmezse çok izah edilemez. Gemilerini yakması delicedir. Ve hadis diye rivayet edilir. Dininden dolayı bir insana deli demiyorlarsa o imanda kemale ermiş sayılmaz. Delicedir. Ve Hamid'in yazdığı bir roman vardır. Tarık bin Ziyad. Latince'ye çevirdiler mi bilmiyorum. Osmanlıcasını Kesane Pazarı günlerinde bakma imkanı olmuştu da orada. Orada öbür tarafa geçince o Herkül Burcu'ndan, Herkül Burcu diyor şimdi Tarık bin Ziyad. Orada İspanyol ordusuyla kendilerinden belki 10 kat daha fazla, belki 50 kat daha fazla onun hutbesini irad eder orada Hamid. Bir de Ukve bin Nafi'nin atını Atlas Okyanusu'na vurma esnasında Hamid'in romanında bir şey vardır. O da enfestir burada. Karşınızda deniz gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz. Ya dönüp geriye kaçacak orada alçakça öleceksiniz veya şerefinizle şehadete veya zafere yürüyeceksiniz. Şimdi Tarık berberi bir köle, Müslümanlığın elinde yontula yontula, şekillene şekillene böyle bir abide haline geliyor. Yavuz Cennet Mekan Ali Rahmetü ve Rufran Hazretleri, babası Evliyaullah'tan ikinci Bayezid, önemli bir şey. Bu Frenkçe ifadesiyle Panislamizm düşüncesinin, Vahdet-i İslam düşüncesinin çok önemli temsilcilerinden bir tanesi. 8 senelik o hilafeti döneminde hilafet şeyini hiç kullanmıyor. Kendisine veriliyor da ben halifeyim hiç demiyor. Hatta Osmanlı sultanları, hünkârları Abdülhamit dönemine kadar hilafet hiç söz konusu etmiyorlar. O muazzez bir payedir. Bize düşen izafi manasıdır onun. Hakiki manası Raşid halifelerde kaldı. Evet, malum mecliste hilafetin kaldırılması esnasında Seyit Bey'in oradaki irad ettiği o konuşmada da var bu mesele. Hakiki hilafet değil kaldırılan. İzafi hilafettir diyor. O izafi hilafet payesini hiç kullanmıyor Yavuz Cennet Mekan Hazretleri. Ve kendi adına hutbe irad edildiği zaman Hadimül Haremi'nin sözü onun emanetidir. Yıllar sonra, 5 asır sonra Suudlu krallar Hadimül Haremi'nin tabiriyle kendilerini iade ediyorlar. O üst üste zaferler, o zaferlerden sonra Üsküdar'a döndükten sonra orada hünkârım Topkapı Sarayı'nda halk sizi bekliyor dediklerinde ben bu halimle Topkapı Sarayı'na gitmem diyor. Geceyi Üsküdar'da geçiriyor. Halkın uyuduğu bir dönemde sessizce Topkapı Sarayı'na giriyor. Hiç farkı yok bunların. Faslı müşterekler var. Kanuni bir zaferden sonra döndüğünde aklına bir şey geldi gelmedi yatağını koridorda serdirip yatıyor. Tarık bin Ziyad ayağını orada İspanyol hazinelerine toleye tolada vurduğu zaman Tarık dün diyor bir berberi köleydin. Bugün bir kumandansın. Dikkat et yarın toprağın altındasın. Bunlar da hep aynı büyüklük nümayandır. Yavuz da o. Ha burada o Romalı Katon diyorsunuz. Onun askeri dehası var. Kartacalılara karşı Romalılar tarafından asker veriliyor, teşhis ediliyor, gönderiliyor. Fakat kendi işinin başından alınıyor. Tarlasında, çiftliğinde, bağında, bahçesinde. Ondan sonra o zaferiyab olarak geriye dönüyor. Öyle zaferiyab olarak geriye dönünce niceler yani öyle gelmişlerdir orada. Roma'nın kaderine hakim olmuşlardır. Halk alkışlayınca varsa yoksa Roma seninle iftihar ediyor var ya bizde diyorlar. Roma seninle iftihar ediyor. Evet, bu dünya seninle iftihar ediyor. İsterse saraya yürüyebilir orada. Başta kim varsa onu alaşağı edebilir. O kral elini uzatıyor. Kendisini tebrik etmek üzere o başındaki tacı çıkarıyor. vazifemi yaptım diyor, ben o benim bir Romalı vatandaş olarak vazifemdi, şimdi köyüme dönüyorum ben diyor. Yani onun da kendi dünyası, kendi hayat felsefesi, dünya görüşü açısından bu istinası, bu feragatı, bu adanmışlık ruhu önemli olduğundan dolayı, herhalde öyle bir mülazadan dolayı bunlar her birerleri ruhun kahramanları insanlardır. Evet, o mevzuda belki mülazalarımızı şunlarla açabiliriz, destekleyebiliriz. Evvela adanmışlık meselesi var yani. Biz bu işin adanmış, boynu tasmalı, kulağı küpeli köleleriyiz. Ayaklarımızda pranga var. Öleceğimiz ana kadar da ne pranganın ayağımızdan sökülmesi, ne bu tasmanın boynumuzdan koparılması. Hatta yine Yavuz Cennet Mekana derler, kulağında küpe gibi bir şey var. Hasan Can'a diyor ki, bu nedir bu köleler kulaklarına küpe takıyorlar? Diyor ki, kölelikleri belli olsun diye. Ben de diyor, Hakk'ın kölesi, getir bir tane ben takayım. Menkibedir ama, fakat bunlar ruhta bir enginliğin ifadesidir hep. Kendini nefketmenin ifadesidir. Nefki nef isbattır. Bir insan kendisini sıfırlamazsa var olamaz. Var olan odur. İki tane sonsuz olamaz. Sonsuzun yanında olan şey sıfırdır. Bu da riyazi bir ifade. Sonsuz o, sıfır da biz. Şimdi o adanmış ruhu, adanmışlık ruhu kendini nefyederek yönüyle sadece milletin ihyası, millet var olsun. Hani Hazreti Pir'in dediği gibi, milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur diyor. Bu kadar hasbi olmak. Beni memleket memleket sürgüne gönderenlere, hapishanelerde bana yer hazırlayanlara hakkımı helal ettim. Aziz kadere de derim ki, ben senin bu tokatlarına layıktım. Çünkü hizmeti imaniye ve Kur'aniye'yi maddi manevi füyüzat hislerime vasıta yaptım ben. Maalen arz ediyorum. Yani millete hizmet ederken, dine diyanete hizmet ederken meseleyi tacirun gibi cenneti elde etmeye bile bağlamak doğru değil. Cehennemden sakınmaya bağlamak doğru değil. Onlar Allah'ın fazlından fazlî olarak istenir. Allah'la bu mevzuda pazarlığa girilemez. O zat meseleye böyle bakıyor. İşte bunlar hür ruhlardır. Bunlar hiçbir şeye bağlı olmayan ruhlardır. Bütün dünya onların olsa, varsa bir gamları gitmez. Bütün dünyayı kaybetseler şayet, varsa sevinçleri o zahil olmaz. Çünkü neye bağlanmışlarsa esasen onlar için hazine olur. Allah rızasını tahsil etme, bu onun en önemli, en hayati gaye ölçüsünde vesile yolu da ilahi kelimetullah. Cenab-ı Hakk'ı insanlara doğru duyurma. Habibi Zişan'ı insanlara doğru duyurma sallallahu aleyhi ve sellem budur. Bunlar ruh kahramanlarıdır. Günümüzdeki kahramanlar, din-i mübin-i İslam'ın ihya hareketine omuz vermiş insanlar, ne ölçüde o meseleye kendilerini adamışlardır, ne ölçüde kendilerini bir kenara itmişlerdir, kendilerini sıfırlamışlardır, Allah bilir. Fakat ne ölçüdeyse şayet, o ölçüde mükafatlarını Allah'tan alacaklardır, Allah'ın izni inayetiyle. Bence bu ruhun zaferidir. Ruhun bedene, ruh mertebesi kalp mertebesinin sofilere göre ötesindedir yani. Hazreti Üstad da hani hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına yükselirken orada o sırayı takip ediyor. O fethi mübinde, o fethi karipte, fethi mutlakta ifade edilen hususlardan bir tanesi de budur esasen. Bir insanın kendisini sıfırlaması, onda fani olması meselesi, o bir yönüyle işte kalbin zaferi olur. Sonra o kalbin zaferini ruhun zaferiyle taşlandırması meselesi gelir. Sonra da ruhun zaferini sırrın zaferiyle, zatı bahte, onun bakışıyla, zatı mutlaka bakışıyla taşlandırması şeklinde olur. Bunlar ruh kahramanları. Yani Allah'a imanı nazar etme bir yönüyle, o mevzuda yoğunlaşma, o mevzuda alabildiğine hasbi olma, başka mülahazalarla esasen, esas gönlünde bir sultan olarak bulunan Allah rızasını, Allah hoşnutluğunu kirletmeme bir yönüyle, perdelememe, esas ruh kalbin ötesinde geliyor. O sır meselesi biraz sofilerce bahis mevzu edildiği için onu söz konusu etmiyoruz orada. O biraz kalbi hayatla, ruhi hayatla alakalı. Hayvaniyetten çıkmakla, cismaniyeti bırakmakla, o yörüngede seyahat etmekle gerçekleşebilecek bir husustur. Bizim gibi, benim gibi sıradan insanlara müyesser değil. Ama kalpten ruha sıçrama inayeti ilahiyle herkes için Allah-u Alem gerçekleşebilecek bir husustur. Allah-u Alem. اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ لَا يَفْوَاجَ. Bütün bunlar felahtır, necahtır, zaferlerdir, üst üste gelen şeylerdir. Şimdi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mualla, mukaddes de diyebiliriz, müzekka da diyebiliriz, müberra da diyebiliriz, mim ve çin izafi olarak. O mübarek şahsiyeti için söz konusu olmayabilir. Fakat zaferler insanın başını döndürebilir. Fetihler insanın başını döndürebilir. Hani bazıları konuştukları gibi şunu da yaptık, şunu da yaptık, şunu da yaptık. Bu ülkeyi, yani viranelere benzeyen bu ülkeyi cennete çevirdik. Cennetin koridoruna çevirdik diyorlar yani. Bunlar övünmelerdir. Bu türlü övünmeler olabilir. Bunlar Efendimiz için hiçbir zaman sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu olmasa da, fakat o cemaat içinde müntehilerin yanında çok mütevassıtlar, mütevassıtın yanında çok müptediler de vardı. Yeni Müslüman olmuş insanlar vardı. Böyle baş döndürücü üst üste zaferleri görünce, yani bir taraftan Mekke'nin fethi ve dolayısıyla o Mekke fethinde böyle nasıl olsa Mekke'yi fethettik. Taif ne oluyor ki yani? İsterseniz İstanbul fethi Belkırat hikayesini bir de hatırlayabilirsiniz. Oraya giderken işte o yeniler, o müptediler, yani mutavasıtların da gerisinde olanlar bir hamlede, bir nefada yıkarız Kayserlerin, Kisraların saraylarını. Fakat orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meselenin önüne geçmeseydi, ben peygamberim, yalan yok, Abdülmuttalib'in torunuyum, ona olan itibarı seslendiriyor, yalan yok diyor. Orada atını mahmuzlayıp ileriye sürmeseydi, orada bir hezimet yaşama mukadderdi ve kaçınılmazdı. Bu da o fetihten, o necahtan, o başarıdan sonra bir yönüyle o kalpteki istikamet, kalp ibresinde hafif oynamalar, ciddi bir inhiraf diyemem ben onlara yani. Onların müptedisine bile canım kurban olsun, bir inhiraftan söz edilemez. Fakat hafif oynadıysa böyle, hafif ben dediyse, bu başarı bana ait dediyse, günümüzün gafilleri gibi burada ülkede başarılar yarattık, ülkeyi farklı bir ülke halinde inşa ettik falan, böyle gafil mülahazalara girdiyse hafizanallah, ve nitekim orada bir hezimet oluyor orada da. Bu hezimeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeniden zafere çeviriyor ve zaferle taşlandırıyor. Dünya kadar arkadan ganimet geliyor. Evet, şimdi demek ki akla gelebilir bu türlü şeyler. Bizim gibi insanlar fiilen yakışıksız bir şeye, nasize nabeca şeye düştükleri zaman genelde tövbe ederler. Hakkın makbul ibadı o günahın, o hatanın, o yakışıksız, o densiz şeylerin tasavvur dünyaları içinde yer alması karşısında da istiğfar ederler. Öyle akrabül mukarrebin vardır ki onlar hayal dünyalarına bu türlü şeyler, olumsuz şeyler ilişince odalarına kapanır, seccadelerine yumulur, başlarını yere kor, estağfurullah ya Rabbi derler. Bunca okul açtı kardeşlerimiz, ben de onlardan biriyim. Aklına geldiyse bir şirke girdim mürahazasıyla, Allah'ın kudreti bize yeter. Ve bu işler Allah'ın kudretiyle oluyor, inayetiyle oluyor. O tekerleğinize taş koysa bir adım bile gidemezsiniz. Hemen o meseleyi bir tevbe ile, bir evbe ile, bir inabe ile izale etmek lazım. Bu yakışıksız şeyleri izale etmek lazım. Bazıları da böyle hayallerine konan toz toprak karşısında bile kocaman bir günah işlemiş gibi istiğfar ederler. Onlar için büyük günah, kebair ve lemen meselesi söz konusu değildir. Ve bu sübjektif bir mükellefiyettir. Onların marifet ufuklarına göre mükellefiyettir. Allah'ı nasıl tanıyorlarsa, o huzurun gerektirdiği saygı neyse şayet, ona muhalefet karşısında hemen tevbeye yumulurlar. Bazı yerlerdeki ifade tarzıyla yönelirler diyebilirsiniz. Teveccüh ederler. Bunun gibi, evet, onun için İzaca Anesullahi vel Fethu, Allah'ın nusreti, Allah'ın fethi geldiği zaman وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ يَفْوَاجَ fevç İslamiyet'e dehalet edecekler. İşte o zaman bazı tasavvurlara bir şey girebilir. Bazı tahayyüllere bir şey girebilir. Kim bilir, belki bazılarının taakkülüne bile, akıl sistemlerine bile bazı şeyler girebilir. Meseleyi kendilerinden bilebilirler. Bu da istiğfarı gerektirir, tevbeyi gerektirir. وَاسْتَغْفِرْهُ başka bir yerde اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا o gaffardır. Burada اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا o da tevbeleri kabul eden, tevbeye tevbeyle mukabele eden demek. Tevbeyi doğru dürüst tevbe gibi değerlendiren. Sen ne seviyede yaparsan yap, doğrudan doğruya ona tevbe boyasını çalan Allah Celle Celaluhu. Öyle bir tevvaptır, öyle bir gaffardır. Şöyle böyle parmak ucuyla işin içindeysek, ben o kadar da değilim, ayağın yarısıyla işin içindeysek, bir ayak işin içindeysek, iki ayakla işin içindeysek, düşüncemizle işin içindeysek, planlarımızla işin içindeysek, burada durumumuza göre, konumuza göre orada. Bence o başarılar, o muvaffakiyetlerin hepsini bu felah duygusuyla taçlandırmak lazım. Allah'ım senden, senden, her şey senden, sen ganisin, Rabbim sana döndüm yüzüm. Hem evvelsin, hem ahirsin, Rabbim sana döndüm yüzüm. Çoğaltabilirsin, Fatih sensin, Gaffar sensin, Muvaffik sensin, Kayyum sensin, Rabbim sana döndüm yüzüm demek suretiyle bir taraftan Cenab-ı Hakk'ın masar kıldığı o şeylere, o masariyetlere, tahdis-i nimet kabilinden hamdü şükürle gerilirken, ciddi gerilimlere girerken, hamdü sena gerilimi ve bir diğer taraftan da küstahlıklara karşı setler oluşturmak suretiyle katiyen onu kendimizden bilmeme mülazası çok önemlidir. Allah başarı üstüne başarı verir, başarı üstüne başarı verir ve şayet şahıslar onu kendilerinden bilirlerse, şimdiye kadar emsalini çok yaşadık. Çok servi revan canlar o yolda hatalarının altında kaldı, ezildiler. Yürüdükleri doğru yolda yanlışlarının altında kalıp preslendiler. Hafizan Allah. Sonra Allah elinden alır. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum en dinihi. Eğer geriye dönerlerse dinlerinden, bir adım geriye çekilirlerse Allah onları alır, başkasını getirir. İn yeşe yüzhibkum ve yeti bi halkin celid. İsterse sizi götürür, sizin yerinize eskimemiş, pörsümemiş, partallaşmamış, kendi düşüncelerine takılmamış, her şeyi kendinden bilen, gafilleri götürür, ölü olmayan cedid bir kavim getirir. Her şeyi terü taze duyan, gökten yeni inmiş gibi duyan, kendisini ona bağlayan insanları getirir. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde o siyah, o sibaka bağlı olarak farklı ifadeler hep bu hakikati gösteriyor. Evet, Allah necahımızı felahla taşlandırsın. Rahmetiyle o meseleye enginlik kazandırsın. Mağfiretiyle günahlarımızı affetsin. Ve rıdvanıyla bizi sevindirsin inşallah.